بسم الله الرحمن الرحيم. وللجنات والنيران كون عليها مر أحوال خوالي. وللجنات جنتler için والنيران ve cehennemler için vardır kevnün. Oluş vardır. Yani cennet, cehennem bütün tabakalarıyla beraber vardır, mevcuttur. El an yaratılmışlar. Üddet lil müttekin, üddet lil kafirin. Cennet müttekiler için hazırlandı diyor. Cehennem kafirler için hazırlandı diyor. Dolayısıyla el an bizim itikadımız bundan mevcuttur. Aleyha, o cennetler ve cehennemler üzerine vardır. Merru ahvalin, senelerin geçmesi var. Havali, haliye yani. Çok geçmiş seneler de üzerinden geçmiş. Yani belki de dünya halk edilmeden evvel cennet ve cehennem halk edilmiş. Çok üzerinden yıllar, seneler de geçmiş, geçiyor, devam edecek. Nereye kadar? Kıyamet kopana kadar. Kıyamet kopunca her şey yok olacak. Külli şeyin halik illa hepsi yok olacak. Tekrar halk olacaklar. Böyle geçiyor kitaplarımızda. Bazıları da onları istisna ediyor. Onlar helak olmayacak diyor. Duracak. Peki. Damiruhu. Şimdi aleyhadaki ha zamiri raci'un ila mecmu'il cennati ve nirah. Yani aleyha, o cennetler ve cehennemler hepsinin üzerine vardır. Merru ahvalin. Ahval sinin. Yani senelerin geçmesi var. Evet. Havlin cemisi. Havali de haliyenin cem'i. Birçok geçmiş seneler. Ve merru, merru kelimesi mastaru merra, merra fiilin mastarıdır. Ve bu merfun bil iptida, müptida olarak merfudur. Mudafun ile ahvalin, ahval kelimesine, o nedir? Cem'u hal ev havl. Havli havalan diyoruz ya, havl sene. Hal veya havlin cem'idir. Ve ve seneti, o sene demek. Vel haberu aleyha. Aleyha car mecbur. Haberdir, mukaddemun, mukaddemdir. Ve havali, havali kelimesi cem'u halin, hal ev haliye. Bir mana madin ev madiye. Geçen. Ve manel beyti, beytin anlamı. Enne lil cenneti ve bi tabakatiha, bütün tabakalarıyla. Ve derecatiha, bütün dereceleriyle. Ve nirani, cehennemler. Bi tabakatiha ve derekatiha, bütün tabaka ve derekeleriyle. Hepsi. Vücuden el ane. Bunlar için ne vardır? Vücuden varlık vardır. El ane şu anda. Ve thubuten, ve sabittir. Fima kable zalik minel ezman. Şu içinde bulunduğumuz zamanlardan önce de bunların sabitliği vardır. Kema yüstefadu minel Kur'ani. Kur'an'dan da anlaşıldığı gibi. Nahvu kavli teala. Fil cenneti. Cennet hakkında Cenab-ı Allah buyuruyor. Uiddet lil müttakîn. Ve finnâri. Cehennem hakkında uiddet lil kafirin. Bisigatil mâdî. Mâdî sigasıyla. Ve hâzellezî temâzî gâsile diyor. Hazırlanacak manası tahakkuku vukuuna binen diye tevhili kabil yani. Mümkün. Ve hâzellezî aleyhi ehl-ü sünneti. Ehl-ü sünnetin üzerinde bulunduğu bu görüş. Böyledir. Ve hâzellezî aleyhi ehl-ü sünnet. Ehl-ü sünnetin bu kabul ettiği görüş. Hilâfen, yani hâlife hilâfen li-ekseril mu'tezile. Mu'tezilenin birçoğuna muhalif bir görüştür yani. Tamam. Hâzâ bu beyt. Hâzâ bu beyt. Ve fî bâzı şuruhi, şerhlerin bazısında zekeru hünâ kavlu ve lâ yefnel cahîmu. Bu beyt ve zekeru hünâ, bu beyti zikretti Nazım Hazretleri. Bir de ve lâ yefnel cahîmu ve lel cinânu ve lâ ehlûmu ehlûm tikâli ve fî şerhine katte katteme vallâhu âlem. Bizim şerhimizde ise ve la yefnel cahimu ve lel cinanu ve la ehlumu ehlum tikali, o geçti yani. Burada ne yapmışlar? Bazı şerhler ve la yefnel cahimu ve lel cinanu beytini de zikrettiler. Bu beyti ve bunun peşine de onu getirdiler. Ve zül imani la yebka mukimen bi şu'mi zembi fi dar işti'ali. Ve zül imani sahibul iman, iman sahibi, mümin, la yebka mukimen, ebedi olarak kalmayacak. Mukim olarak durmayacak cehennemde. Bi şu'mi zembi, yani bi su'i zembi, günahın kötülüğünden dolayı. Günah kötüdür, çirkindir öyleyse, ama ebedi olarak müminin orada kalmasını gerektirmez. Fi nerede kalmayacak? Fi dar isti'ali, o alevlerin bulunduğu yurtta, ateşin bulunduğu yerde, günahların kötülüğünden dolayı mümin orada ebedi kalmayacak. Hasılül beyt, beytin neticesi şu. Enne mezhebe ehli sünneti, ehli sünnetin görüşü, enne sahibel kebirati, kebire sahibi, büyük günah işleyen, velev mahte min gayri tevbetin, tevbesiz ölse bile nedir? La yuhalledu, ebedi bırakılmayacak. Nerede? Finnari, ateşte. Hilafen lil mu'tezileti vel havarici. Bu görüşümüz mu'tezile ve haricilere muhalif. Neye binaen? Binaen ala ma. Şuna binaen. Niye muhalif oldular? Şundan dolayı. Binaen ala ma zehebu ile. Kabul ettikleri görüşten dolayı. Kabul ettikleri, benimsedikleri görüş nedir? Min hurucil abdi bil masiyeti anil iman. Diyorlar ki kul günah işlemekle imandan çıkar. Kul günah işlemekle imandan çıkar deyince bu sefer ne demen gerekiyor? O zaman demek cehennemde ebedi kalır. Velena, bizim delilimiz kavluhu teala, Allahu Teala'nın şu ayet: İnna Allah la yufiru en yushrake bihi ve yufiru ma dun zalike limen yasha. Cenab-ı Allah kendisine şirk koşulmayı bağışlamaz, ama şirkin ötesinde olan günahları dilediği kimse için Cenab-ı Allah mağfiret eder, bağışlayabilir. Ayetten delilimiz bu. Ve kavlu aleyhi salatu vesselam fi sahihayni, efendim yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü ki ruviye fi sahihayni. Sahihayni'de rivayet edilmiş o senediyle beraber. Li Ebi Zerrin, Ebu Zerah, Peygamber Efendimiz diyor. Ma min abdin kâle la ilahe illallahü thümme mâte alâ zâlik illa. Bir kul ki la ilahe illallah dedi, onun üzerine öldüyse ancak dahalil cennete. Ancak cennete girer. Rahmetli Halil Günaydın Hoca böyle tercüme ederdi onları. Onu oraya illadan sonrasına verin mana ederdi. Yani biz şöyle yapardık, mana şöyle ederdik. Ma min abdin kâle la ilahe illallah. Hiçbir kul yoktur ki la ilahe illallah dedi ve bu la ilahe illallah itikadı üzerine ölmedi. İlla ancak öldüyse, bir kul çıktı ortaya, la ilahe illallah dedi ve bu itikat üzerine öldüyse, dehalel cennet, cennete girer. Yani hiçbir kul yoktur ki, la ilahe illallah dedi, sonra da o itikat üzerine öldü. Böyle bir kul yoktur. Varsa, o kul cennettedir. Böyle mana ederdik, o derdi ki, öyle yapmayın da şöyle yapılsa daha güzel. La ilahe illallah deyip de, la ilahe illallah söyleyip de bu itikad üzerine ölen kul ancak o cennettedir. Ya o da öyle mana verdi yani. Güzel. Kultu. Ben dedim diyor Ebu Zer. Ve in zena ve in saraka, zina etse, hırsızlık yapsa, hala aleyhissalatü vesselam, ve in zena ve in sarak, zina etse de, hırsızlık etse de. Bu neyi gösteriyor? Sarık olan, zani olan günahkardır. Büyük, evet, günah işlemiş. Ama Cenab-ı Peygamber diyor ki girecek cennete. La ilahe illallah demiş o. La ilahe illallah zımnında tabi Muhammed Resulullah var. O birbirinden ayrılma, birbirine telazum. Aralarında telazum olan kelime cümledir yani. Peki cümle bir hükmündedir yani. El hadife, ikra el hadife. Ve la yumkinu, mümkün olmaz. Duhulu, ne mümkün değildir? Duhulul cenneti, cennete girmek mümkün olmaz. Neden önce? Kable duhulin nari. Cehenneme girmeden önce cennete girmek mümkün değildir. Sümme, ondan sonra efendim ne mümkün değil? Duhulun nari, ondan sonra cehenneme girmek. Yani bu batıl. Çünkü bu batıldır. Bil icma. İcma ile bu batıldır. Şimdi bir adam cennete girmiş, tamam mı? Cehenneme girmedi. Ondan sonra cehenneme girmiş. Böyle bir şey yok. Önce cehenneme girer. Buradan ne anlaşılıyor? Yani diyelim ki zina etti, hırsızlık etti, cennete girecek. He? Ondan sonra çıkacak cennet. Böyle bir şey yok. İcma ile ne var? Önce cehenneme girmek, ondan sonra cennete girmek var. Öyleyse fetayyene, fesebete ortaya çıktı, sabit oldu ki ne ortaya çıktı? Hurucu men şaallahu ta'zibehu minen nari fi akıbetil emri. İşin neticesinde Cenab-ı Allah'ın cehennemde azap edilmesini dilediği kimsenin çıkacağı ne oldu? Sefkat etti. Ortaya çıkmış oldu. Fakat sebak, sabık beyitlerde de geçti. Enne e'malil erkani, azaların amelleri gayru dâhiletin fi hakikatil iman. İman hakikatine, mahiyetine dahil değildir. Onlar neye? Yakinin artmasına. Değil mi? Felev faale cemi'a seyyiat, bir adam bütün günahları işlese, maade şirke, şirkten başka, feve müminin. Kema ennel kafire, nasıl ki kafir, lev eta bi cemi'i ta'at, bütün ibadetleri yapsa, ve lem yusaddik illahe, Allah'ı tasdik etmese, ve rasulehu, feve kafir. Thümme, bundan sonra, el iştial kelimesi, bila ayni, el muhmele, noktası yok, iştigal değil, iştial, huve sevap, doğru olan budur, vel muradu bihi, bununla kal, iştialu lehe bil cehimi, cehennem, alevilerinin tutuşma, yani cehennemin ateşinin ne yapılması? Tutuşmasıdır. Evet. İşti'alu lehebil cehim, bazı insanlar da hemim diye gelmiş. Yani şey, o ilerideki tam. Hamim. Ve ta'abil, efendim, işti'alu lehebil cehimi ve ta'abil Hamimi. Hamim o kız. Kaynar su. Hı. Onun neyidir? Yorgunluğu. Onun yorgunluğu böyle. İnsanı yakması. Vakat tasahhaf ala şarihil kutsi. Şarih kutsi için tasahhuf olmuş. O yani harekelerde harflerde bir değişiklik meydana gelmiş de. فَضَّبَتَهُ بِالْغَيْنِ غَيْنِ ile onu zapt etmiş. El-Mu'cim noktada. Demiş ki فِي دَارِ اِشْتِغَالِ İştigal yurdunda demiş böyle. ثُمَّ تَكَلَّفَ Ondan sonra da yoruldu. Tekellüfe düştü bu sefer. İştigali şey yapmakta. فَقَالَ dedi. وَقِيلَ لَهَا ذَٰلِكَ İşte bu dendi ona. Niye buna فِي دَارِ اِشْتِغَالِ فِي دَارِ اِشْتِغَالِ dedi musannif. Nazım Hazreti niye buna öyle söylemiş? İşte liştigali ehliha bittadarru'i ve duayi ve nedameti. İşte orada cehenneme girenler ne yapıyor? Tazarru ediyor, yalvarıyor, dua ediyor, pişmanlıklarını arz ediyorlar. Devamlı bir iştigal var. Devamlı bir meşguliyet var. Evet, liştigaliha. Oranın ehli meşguldür. Hiye ve ma fiha. Yani orada bulunanlar minel hayyati vel akaribi bi ebdani ehliha, işte ehlinin bedenlerini yemekle meşguldürler. Onun için iştigal yurdudur. Yani şimdi iştigali diye okuyunca fidar iştigali, bu sefer iştigali anlamak için ne yaptı? Bir takım yorumlar serdetti diyor. Onlara gerek yok. Fidar iştigali demekti. İştigal yurdu. İştigal yurdu ne demek? Yani cehennemin ateşi orada kızmış yani. Alevleri yükselmiş. Efendim cehennemin lehebinin iştigal etmesi. Yani böyle kaynaması. Evet. Ve orada o hamim, o suyu içmekten dolayı da bir yorgunluğun meydana gelmiş. O yanacak bütün işleri. Herkes yorgun, perişan, böyle uzanmış. Onun için fidar iştial. Yani o kaynar suların bulunduğu ve yakıcı ateşlerin içinde bulunduğu yerde ebedi olarak kalmaz diyor. Ama iştigal okuyunca ister istemez neyle meşgul bu sefer? Meşguliyeti göstermek istedi. Dedi ki işte oradakiler kendileri meşguldür. Yalvar ya Rabbi bizi çıkar. Yani onlar dua, tazarru, nedamet her şey var. Veyahut da işte oradakiler cehennemdekiler meşguldür işte o yananların bedenlerini yemekle. Ve fi bunda vardır ki ennel iştigal emrun müşterekün. Bir kere iştigal dersen o zaman emrun müşterekün. Bu iştigal emri müşterektir. Ortak bir iştir. Beyne ashabil cahimi ve erbabil naimi. Nimet erbabıyla cahim, cehennemde bulunan arasında ortak iştir. Cennettekilerde de meşguliyet var. Cehennemde de. Burada demek istediği musallifi nedir? Yani ateşli olan yerde ebedi kalmayacak. İştigal dedim mi ikisi de giriyor. Kimse göre. Halbuki mümin cennette ebedidir, cehennemde ebedi değildir. Yani. Tamam mı? Dolayısıyla قال الله bak diyor Cenab-ı Allah ne buyuruyor? İnne ashabil cenneti yevme fî şûlin fâkihûn. Bak diyor buraya. Bunlar diyor orada cennette ne yapıyorlar? Meşguliyet içerisinde lezzetlenicidirler. Orada ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar. Bir meşguliyetleri var. Hüm ve ezbacım fî zulâni alel erâki müttekîn. Onlar ve eşleri gölgelerin içinde koltuklara yaslanmışlar. Bu da bir meşguliyet. Yani o zaman ne anlaşılır? Demek ki burada kastedilen şey iştigal değil, iştialdir. İştial manası verilirse hiçbir sıkıntı çıkmaz. Evet. Şu beyti de okuyalım isterseniz. Ondan sonraki beyt. Kaç dakika var? لقد ألبست للتوحيد نظما بديع الشكل كالسحر الحلال لقد ألبست muhakkak ben giydirdim للتوحيد tevhide نظما bir nazım ona giydirdim بديع الشكل şekli çok güzel şahane كالسحر الحلال helal bir sihir gibi helal sihir helal büyüleyici olan bir şekil ona verdim. Lamu littevhid littevhiddeki lam littevkid o tevkid için gelmiş. Likevniye zaidin zaittir. Dâhileten beynel fi'lil müteaddi ve mef'ulihi fiiliyle mef'ulü yani müteaddi fiiliyle mef'ulü arasına girmiş. Yani lekad elbestü tevhide demektir bu. Lam zaid. Tevhide giydirdin. Tevhidi bir insan gibi düşün. O tevhide ne yaptım? Giydirdim nazmen, bir nazım. Ve fî nüshatin, bir nüshatı da veşyen diye gelmiş. Nazmen de veşyen, nakış demektir o zaman. Tamam. Vel murâdu bî, bunlar nazımla kastedilen el menzum. Menzumdur yani, nazmedilmiş, dizilmiş. Efendim. Ve nazım nedir? El kelamul, el kelamu kelamdır. Öyle kelam ki el mukaffa, kafiye sahibi, kafiyeleri var. El mevzun vezinleri var. Alâ sebil-i kastı. Kasıtlı olarak böyle yapılmış. Yani şiir. Kasıt var. Onun sonlarının böyle aynı gelmesine dikkat ediliyor. Vezine dikkat ediliyor ölçüye. Ve şebbehe teşbih ediyor. Nazım Hazretleri. En nazmen nazmı neye teşbih ediyor? Bil elbasi veya da bil libasi. Maktupta öyle geçiyor. Bil libas elbiseye. Efendim, nazmı elbiseye teşbih ediyor. Tamam. Elbise gibi vel menzume menzumu da şey yapıyor. Onu da teşbih ediyor. Bil melbusi, melbus giyilen şey. Yani şöyle yapalım onu. O daha güzel olur. Ve şebben nazmen nazmı benzetti neye? Bil ilbasi, ilbas giydirmek. Nazmetmek giydirmek. Vel menzume menzumu da bil melbusi giyilene. Giyilen şey yani. Tamam, melbusa benzetmiş. Mecazın tabi. Ve semmah ve ona isim verdi. Veşyen. Veşi dedi. Nakış dedi. Lennev çünkü o ziynetül kelami kelamın süsüdür. Kema ennel libase. Nasıl ki elbise ziynetül labisi giyenin süsüdür. Ala vechi hüsnün nizami diziminin güzel olması yoluyla böyle yaptı. Şimdi dizimi güzel. Beytlerin dizimi güzel olduğu için o tevhide bu verdiği şiirleri neye benzetiyor? Bir giydirmeye. Tamam mı? Giydirmeye benzetiyor. Bu beytler diyor elbise gibi tevhide güzel bir elbise gibi tevhide ne yaptım bunları? Giydirdim yani. Ve bedi'a şekli, bedi'a şekil diye geçti metinde. Sıfetün li nazmen. Nazmenin sıfatıdır. Evveşyen. İki rivayet var ya nazmen demiş veya veşyen demiş. Nazmen dediyse nazmın sıfatıdır. Veşyen dediyse veşyenin sıfatıdır. Bedi'aş şekli, şekli güzel. Yani ne demek? Gariben. Gariben şekluhu ve heyetuhu. Görüntüsü böyle garip. İlgi çekici yani. Tamam mı? Bakıyorsun şimdi. geliyor hep. Yekulul abdu fi bed'il emali li tevhidin bi nazmin kellali ilahul halqi mevlana kadimu ve mevsufun bi evsafil kemali huvel hayyul müdebbir külle emrin huvel hakkul mukaddir ve zülcelali. Böyle beyt çok güzel geliyor. İnsanın ilgisini çekiyor. Ne gibi aynı? Ne gibi? Mithle sihri. Sihir gibi ama. Sihir gibi ki yahullu mahallehu, onun mahalline kaim geçmiş ve yuşarikuhu fi sıfeti, sıfatında ona ortak oluyor. Ne demek? Sihir insanı nasıl büyülüyorsa, etkisi altına alıyorsa, bu beyitler de diyor ne yapıyor? İnsanı böyle etkisi altına alıyor. Ve sihru, sihir nedir? İndel hükema, hükema katında sihir kuvvetun fin nefsi, nefiste bir kuvvet, güçtür. Ki teteesseru ana, o sihirden ne yapar? Ondan etkilenir el eşya. Eşya ondan etkileniyor. Nesiz? Min gayri isti'anetin bi azimetin ve la gayriha. Bir azimet veya azimetin bir şey. Bundan yardım almaksızın. Hiçbir yardım alınmaksızın bir şeyden. Ona sen bu, yani sahir ona bir şey yapmıyor. Böyle kenarda duruyor. Onu ne yapıyor? Böyle bir büyülüyor yani. Onu büyülüyor. O şeyde bakıyorsun böyle hareketleniyor. Böyle temessül ediyor adamın gözüne ki hareket kazanmış yani. Kâle İbn-i Cema'a, İbn-i Cema'a böyle dedi. Ve kâle Râzi. İmam Râzi diyor fi tefsir. Hüve fi urf-i şer'i. Şeriat örfünde sihir. Muhtasun. O tahsis edilmiştir. Ait kılınmış bi külli emrin. Her iş ki yahfa sebebu. Sebebi gizlidir. Bilinmiyor niye böyle oluyor. Sebebi gizli ve yetehayyelu ve tehayyül ediyor. Tamam mı? Yani temessül ediyor. Ortaya çıkıyor. Alâ gayri hakikati. Mahiyetinin dışında. Ve yecri ve meydana geliyor. Nerede? Mecrat tenvihi vel hıda. Aldatma ve göz boyama yerinde geliyor. Feyda utlika. Mutlak söylendiği zaman sihirden değil mi? Zümme fa'iluhu, onun faili zemmedilir, kınanır yani, sihir kötüdür. Ama fakat yüstamül bazen kullanılır mukayyeden, sihir mukayyet olarak kullanılır. Nerede kullanılır? Fîmâ yumdahu ve yuhmedu. Hamd edilecek, övülecek yerde de sihir deniyor. Ooo sihir gibi. Ne demek yani sihir gibi? Yani etkileyici. Tamam, etkileyici yani o manada. Mesela kekavli aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz buyurmuş. İnne minel beyan ile sihran var. Beyandan, anlatmaktan, konuşmadan sihir olanı vardır. Ne demek? Sihir nasıl insanı etkiliyor? Eşyaya hareket veriyor. Bu da insana ne yapar? Beyan da böyle etki eder. Evet. Yani ne demek? İnne ba'dal beyani, bazı beyan, yani sihir, anlatımdan, ifadeden bazısı var ki sihron sihirdir. Lianna sahibi, çünkü o sözü söyleyen kişi yuldahu şey'e el müşkile, müşkil problemli bir şey izah ediyor ve yekşif an hakikatihi, onun hakikatini ortaya döküyor bi husni beyani, güzel beyanıyla. Fe yestemilul kulub, böylece kalpleri meylettiriyor ileyi kendisine kema tüstemalu, o kalpler meylettirildiği gibi bir sihri sihirle. Febecu teşbihin nazmi. Peki Nazım Hazretlerinin nazmı benzetmesinin sebebi bir sihri. Sihre benzetmesinin sebebi nedir? İsticlabu küllin minhuma. Sihir olsun bu nazım olsun her biri çekiyor. El kulube, kalpleri çekiyor. Bil muhabbeti, sevgiyle kalpleri ne yapıyor? Çekiyor. Ve fiyadil beyti, bu beyti vardır. Neyden vardır? Min sunu'i el bedi'i, bedi' sanatlarından, min sunu'il bedi'i, bedi' ilminin sanatlarından var. Ne var? El ihtirasu, ihtiras sanatı var. İhtiras. İhtiras sanatı ne demek yani? Haytü vasafe, şöyle ki Nazım vasfetti, es-sihra, sihri bil helal. Bak, helalla vasıfladı onu. Fe innel ihtiras, çünkü ihtiras nedir? Sakınma, korunma. İndehum, belagî alimlerin katında, belagîlerin katında ihtiras, huve en yetiye el mütekellim, mütekellimin getirmesidir. Bir manen, bir mana getiriyor. Bir lafızla bir manayı ifade ediyor. Onu getiriyor ki, yeteveccü aleyhi fihi dahlun. Onda bir kusur da teveccüh ediyor yani. Şimdi kessihr deyip bıraksa, Sihir ama haram mı, helal mı, nasıl bir sihir? Feyetefettenü lehu, onu anlıyor. Feyeti getiriyor bu sefer. Feyeti'ye getirmesidir bima o şeyi ki yahlusuhu, onu kurtarıyor mu zelike bundan. Niye? Liyella yaka liyahadin, hiçbir kimse için vakı olmasın aleyhi üzerine. Ne vakı olmasın? İ'tiradun hünalike. Burada bir itiraz. Yani kimse için bir itiraza bir mahal olmasın. Kimse için bir itiraz meydana gelmesin diye ne yapıyor? Ondan kurtaracak. Kes sihir deyip bırakmadı. El helali. Helal sihir. Helal sihir nedir? Beyan. Bazı beyan ne yapar? İnsanı etkisi altına alır. Bu manayı kastettiğini böylece ortaya koyuyor.